أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ طه د یو سلو نهم آیات څخه شروع پر یو سلو څورلسم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی د دې لومړنی آیات او د دې دوهم پسې آیات چې په چیر درس کې په دا پای کې د قیامت د ورځې هغه هول بیان شو چې دا داسې هورناکه ورځ ده د دنیا پر کم نه ده. د دنیا پر کم خدا الله تعالی د جن داعیان دعوت کوي د خلکو خپل خوښه ده دلته کر سره پر خبره نه بولي کې متابعت کاوه کې نه کاوه او د قیامت په ورځ چې د الله تعالی د طرفه کم داعی اعلان وکړي چې د حشر میدان ته راسي دلته ستې سره حساب کول کیږي. الله عز وجل دا ټول د داعی متابعت کوي چې دا رواني هیڅ کژوالی نه کوي د ده د دعوت څخه چې څنګه یې وربولي بس سده پر ور روان دي. نه د کیش چې لار سنجولی سي نه هم سنجوي او نه دا جواب ویلی سي چې زه نه یم خلاص زه نه ورځم سده به ګرده دا دعوت قبلي خو دا د وهم څخه یې ده. داسې نه دي چې الله ته نو دی دا رقم الوسالیه سوی دي د وهم څخه هیبت پروت دی او دا رقم ورځ وه چې الله پاک ول وخشعت الاصوات للرحمن دا الله عز وجل د پاره به دا ټول اوازونه د عاجز یې ټیټ وي په زور به څوک خبر نشي کولی. فلا تسمع الا همسا ته به نه اورې مګر نه یو شعار یې خلک خو به کې خبره کول په پسعار یې بیا کوي نور به د پښو کشعار یې چې ګرده روانېږي خواته بل شی به ګر سره نه یو. نو په دغه بیان چې وسو نو د ځینو خلکو په زړه کې دا ورګرځي چې کفر به هم کوم برای خو می پلانه اینی که دی خو آقا اینی که بایم برای بیا خلاص که شفاعت با موی که پلانه ای ولی دی آقا بایم شفاعت بکی پلانه ای نبی بایم شفاعت بکی خود تربوری ایم ابو لها با اون وایی چه پیغمبر بایم شفاعت بکی رب العالمین دا شفاعت تم و سور کاری شده دا غا هول که چه دی پا دا غا زده مش کوا چه پلانه ای نزور داره با بیا ما خلاص که علا دا سپرمایی وی دا جه ورزی بل هول دا غا دی یو ما ایدین دا غا ورس چه دل لا تنفعو گتا نرسی و هیچ چاد لا تنفع غت نرسي وهچا الشفاعه والشفاعه سفارش دهچا ده اغلا تنفع سره چ غت نرسي اغه مفعل به مدد شو چ وهچا ته غت نرسي چیشی الشفاعت و شفاعت و سفارش ده هیچ نه ده نبی نه ده ولی نه ده یو شهید و ده یو حافظ و ده یو عالم ده هیچ شفاعت و ده ثقات نرسی الا من الا من مگر نه و هغه چاته رسی ده گټه اذن چې اجازه وکي له ده هغه ده فار ده هغه چا ده فار چا مشبوع له دې چا شفاعت کی اذن چې اجازه وکي له ده هغه ده فار الرحمن و رحمان ذات و شفاعت کوون کته چې الله اجازه وکي و شفاعت کوون کته برای ده غسل شفاعت وکه سفارش وکه سپ شفاعت هغه دې چې دې چا سفارش وکي چې دې خطا وکړي و الله پاک زما ده پارې را پریږده دغه شفاعت ای چاته ګټه نه رسی هغه چاته به ورسی که الله دغه ده پارې اجازه ورله راور پاره زکه چې یو سړی دی ابو جهل پاره زکه دا ابو جهل د پاره د اچا شفاعت ګټه نه رسی مگر نه هغه وخت به دا ابو جهل ته د شفاعت ګټه ورسی ک الله د ابو جهل د پاره واغه چاته اجازه ورکړي د د پاره ته چې شو وک شفاعت وک بیا ګټه رسی نو دا الله اذن چې نه شفاعت ګر سره کیجنه شفاعت ګر سره کیجنه نو دغه باطل پرستانی په دغه زړه نه خوشاله کی چې په هغه ورس خوز مش پر تبر کې نه بیان کیږي وي یا زمش پر تبر کې ولیان کیږي وي په دا دوغه نه ولیان به یو مان کې خلاص الله وي چې اجازه ونه کړ چې د ټول دنیا نه بیان سره ملګری سي ګر سره نه کیږي دا کار ستا شفاعت به شفاعت و ځان ته زړه نه خوشاله کی شفاعت هم دغه چا غي کیږي چې پر الله ګرانی برابر نه الله پاک وي تیسه شفاعت وکړي یوم اذن فدغه ورز لا تنفعو ګټه نه رسی و هیڅ چاته الشفاعت و شفاعت ده هیچا گتا نورسی الا خوبی ادا گتا ورسی من و اغا چاکی ورسی ایدین چه اجازه و که لهو ده هغه ده پار الرحمن و رحمن ذات اجازه و که ده شفاعت گرتا چوی ده ده اجازه ده ده شفاعت و رغضیه او چه علا عز و جل خوشکی لهو ده ده ده پار ده شفاعتی کیجه ده هغه ده پار قولن خبره ده شفاعت گر تا ترجمه تا که ده استیسپام سی د نور مفسرین څخه حکیم المطرح رحمه الله جلا وکړه ورغضیه او الله خوشکړی وي له هو دغه سړی د پاره چې دا ګناهکار دی قولن خبره خوشکړی د چا خبره د شفاعت ګر خبره چې الله ته خوند ورکړي الله پر راضي چې دا شفاعت ګر دې د په باره کې ماته وژغیږي نو چې الله کدا خبره خوشکړی نو دغه سړی ته خود شفاعت ګټه رسی که الله تعالی د پاره د شفاعت ګر خبره نه خوشکړی شفاعت ګر ته وایي چې د په باره کې ما سره ژغیږي لام ستا خبره د په باره کې زما نه خوش چراته کوي نو بیا خود ته ګټه نه رسی بل ترجمه اکثر مفسرین دغه سکی ورغ دی چې الله راځي سوې له هو دغه گناهکار د پاره قولا ازروی خبره معنی د خبره خوشا کړي څه معنی چې د وحدانیت شهیدی ادا کړي گناهکار خودی مگر خود دا خبره چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا خبره چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا خبره خود الله خوښه ده نو که څنګه گناهکار دی و دغه ته شفاعت ګټه رسول خو مؤمن دی د مؤمن گناهکار د پاره شفاعت کول کیږي د کافر د پاره چې دی ځان خلاصي چې ما په نیکه ګانو کې اولیا تر سی یا انبیا تر سی ما په خلاص کې غوته ګټه نه رسی نو د ورغ دی له قولا ترجمه دواره کوم سو اول ورغ دی چې الله راضي سوی له د دې ګناهکار د پاره قولا په خبره د شفاعت ګر یا ورغ دی چې راضي سوی له د دې ګناهکار د پاره قولا په خبره د هغه ګناهکار د هغه ګناهکار خبره خوشا کړي الله هغه هغه د توحید کلمه ده معنا چې په توحید نو مړی پر ایمان نو مړی د هغه د پاره دا چې شي ګټه رسی دا شفاعت پس بل ته هم د خلکو دا دی چې بابا شفاعت کچیری د مثال په تور ګټه نه رسی الله پاک ته نو دا دونه مخلوق څنګه ورمالمیږي چې د دې د پاره شفاعت مناسب دی د دې د پاره نه دی مناسب زه به په هغه خلکو کې راسم پر کوپر به ام مړ یم و هم د الله عز وجل به نو ماته پام نه وي بره به مې یو شفاعت ګر شفاعت وکړي الله وایي ذره په ذره معلوم چې څنګه به پټ کیریږي یعلم علم لري الله عز وجل ما پر هغه ټولو خبرو بیندیم چې په مخ کې ته دوی چې د مخ کې کړي دي دغه ټولې خبرې چې د در مخه لیږلي پر هغه هم علم لري معنا چې کوم کارونه ده کړي و ما هغه خلپو هم چې وروسته در دوی چې در شایې پرېږدي معنا چې کوم د دین کارونه ده پرېږدي کړي وو نه کړي یې ګرد الله پاکه ماته معلوم دي مخ خو شایې ګرد راته معلومه ده دی به دلته پټ په میدان کې څنګه تیریږي چې براوی د سره زه چې د شفاعت مستحق نه یم د الله عز وجل علم بني زما دپاره به شفاعت وسي په خطا کې یا په پټه کې الله پټې دلته نه تیریږي دا علم خپلې ورته بیان بیان کی یعلم الله علم لري ما پر هغه ټول خبر بین ایدیهم چې په مخ کې ده دی و ما په هغه کې خلپ هم چې در شاده دی اشد دی بیا د الله تعالی پر علم علم لري کنه لري ولا يحيطون به علما ولا يحيطون دي احاطه نشکولای دا انسانان به پر دغه الله عز وجل یعنی پر معلومات د الله به یعنی بمعلوماته پر معلومات د الله تعالی علم نظر و علم د الله معلومات انسان ګرد ځان ته نشي معلومه ولا د انسان معلومات ګرد الله ته معلوم دي خو د الله چې کوم شیان په علم کې دی هغه انسان ته چې دی زره میلانه جوړ مارو ډیر لږ شیان به چې دی په خبره هغه په هغه شیانو چې الله ورشوي چ اعلی بیان کړی د وحی په ذریعہ باندې پراغه به انسان علم راولي د الله پر ټوله علم انسان علم نس راوستلی ولا یحیطون دی احاطه نس کولای را سرخه دلای نس به پر الله یعنی پر معلومات د الله علم ازروی علم بس اعلی عز وجل د دی غی ورزی هغه هیبت هم بیانې هغه انصاف او عدالت هم بیانې چې په دې ورځ کې د چا سره ظلم نه کیږي چې کافر به وای چونه ما خو د خپلې چلته نه پرېږدي ولې چې ما هم ځان خلاص کړی وای نو الله خو داسې زورور ذات الله وای زورور یم خو ظلم نه کوم ته د هغه حقدار دې نه دي چې تا سره ظلم کول کیږي دې فرمای وعنت الوجوه وعنت عاجز و ذلیل به الوجوه مخا مخې ذکر کړی دی مراد ځینې ګرد بدنونه دا ټول سړی مراد دی لکه موږ چې یو چاته وای بس مخ ته پراته سی بیا په ما دا خپل مخ مې وینه ما نه ځان په ما مې وینه دا نو نه معنی چې مخ وګرځو اشاره ګرځو را روان سه بل په ما ځان وینه مخ موږ هم ذکر کو ګرد سړی مراد دی دلته مراد ځینې چې شیاغه مخ یې ذکر کړی دی ټول سړی مراد دی ګرد خلق به الله تعالی عاجز دي ځینې چې اواز مخ ورته عاجز دي خدا عجز شدید دا ډیر اظهار په دا مخ کې کیږي نو ځکه مخ ذکر سوی دی وعنت او عاجز و ذلیل بوی الوجوه مخان یعنی اصحاب دو وجوه خاوندان دگی مخان د چا د پاره للحی القیوم للحی د اغه ذات د پاره چې تل در تل ژوندی دی حی الله عز وجل د حی د صفت در څه وخت پورې موت لري نه لري تل در تل ژوندی دا نو اغه ذات بدا مخان ذلیل و عاجز القیوم چې دی ولاړ دی په تدبیر او انتظام د ټولو کائناتو همیشه د الله تعالی څخه دغه انتظام نه کریابیږي مګر نه که وخت کم وخت وغواړي په هغه وخت بیا بدل کې ګرد کائنات خو نه ختمیږي خو هغه جنت دی دوزخ دی خو هغه د کائناتو څخه دی دغه جنتیان او دوزخیان خو هم د کائناتو څخه دی نو تدبیر او انتظام چې دی الله تعالی څخه نه کریابیږي نو قیوم چاته وایي قیوم و هغه چاته وای چې د یو شی د انتظام د پاره ولاړ لکه مثلا یو چاته یو باغ وسپاره چې دغه باغ انتظام په تاپس اړه لري دی نو بر قیم د چاته د باغ یو چاته سرای وسپاره دی بر قیم د چاته د سرای دی الله عز وجل د ټول کائنات قیم دی او د الله تعالی دغه قیومیت کړی به د نل همیشه د پاره دی نو دا ګرد مخان یعنی خویندان د جې مخان او بزلیل او عاجزی او دغه تل در تل ژوند جزات القیوم و دغه ولارته په انتظام باندې د عالم القیوم د الله تعالی صفات دي چې دی ولار دی په انتظام او په تدبیر د ټول عالم وقد خاب من حمل الظلم دا خد عجز بیان کی چټوله به عاجزی الته بسرکش نس کولای وقد په تحقیق سره خاب تاوانی دي خائب معنی نه امید دي من هغه څوک حمل چې د بار کړی ظلم ظلم د ظلم څخه مراد دلته شرک او کفر دی ان الشرك لظلم عظیم هغه کامل پر د ظلم چې دی هغه شرک دی ولې د الله تعالی په حق دا څه ظلم وکي چې د الله حق چې هغه توحید او هغه بندگی او هغه نه دی ورر کړی د الله حق خوړلی نه د ټول غټ ظالم دی دی بنده حق چې دی تاخ کمزوري دی چې د جه حق ته خوري دا چې د الله حق خوري نو دا غټ ظالم دی نو دلته چې دی چې چا ظلم را بار کړی شرک را بار کړی دی هغه تاوان دی دا هغه د پاره ولې شفاعت هم نه کول کیږي نو چې شفاعت نه ورته کول کیږي خو دا ځکه زاید دی ولې ظالم ته باید سزا ورکول شي نو د سزا تل تر تله ده وقت په تحقیق سره خاب تاوان دی من هغه څوک حمل چې درا بار کړی معنی پورته کړی ظلم نه ظلم معنی شرک کړی نو نو هغه تاوانی و نا امید دی دی چه بیان که داغ سرهی چه دا ظلم کردی چه داغ تاوانی سو و من یعمل من الصالحات که به اغا چوک بیانی چه دا زد دی هغه به هغه دي چې ظلم نه دي بار کړی، د الله عز وجل وحدانیت پر هغه عقیده ساتلې ده، هغه اعمال چې الله عز وجل ته د پر ذمه ور اچول دي هغه یې ټوله کړي دي، د هغه نه بیا څنګه انجام دي، د هغه بیا څنګه هغه ثواب یې بیانوي. ومن هر هغه څوک یعمل چې دی عمل وکړي من الصالحات د نیکیو څخه، د نیکیو څخه عمل وکړي، نیک اعمال وکړي، مګر وه شرط لري و هو مؤمن، و په داس حال کې وکی چې هو دینو مؤمن نو مؤمن وي، اوس کفار خو صالحات اعمال کوي. صالحات ته مثال په تور یو دوا یو چاتو کې هغه مریض دی، اپریشن کې هغه مریض دی، یو ځای یو پل جوړ کړي، یو ځای یو سړک جوړ کړي، چې هلته هغه د ایمان بنیاد یې نشته، دا ټول الله ته مقبول نه دي. ایمان چې دی هغه ملاک الحسنات دی، مرکز هغه دی، اول به ایمان وي، بیا چې دا نیک اعمال کوي بارنو هغه د الله تعالی په وړاندې وزن لري، ولې ته پر هغه پریمیه صحیح دی چې ایمان دی. او چې دا څه چې نیک اعمال کوي چې هلته ایمان نه موجود، په درد د چا نه خوري. نو هر څوک چې دی د مثال په تور غواړي چې په آخرت کې کامیاب شي، اول به دی د ایمان دغه بنسټ جوړي، دغه تاداو به جوړي، ایمان به دی زده کوي. ایمان چې په زړه کې ټینګ شو، اوس نو چې د مثقال ذره حسنه وکړي هغه وزن لري، د نیکیو په تله کې بره ور تلل کیږي. او چې ایمان نه لري، نه په پوهېږي، اگر سره نه دی راوړي، هغه چې هر څه احمال کوي کوي کوي، نو خو برباد دي، خو هلته چې دی تکیه نه لري پر هغه پریمو، پر هغه بنیاد، پر هغه لانج، هغه تاداو چې دی پر هغه باندې دی تکیه هلته نه لري. نو دا د هو مؤمن شرط ګوره ورسره کښېښوه چې اعمال صالحه هغه وخت وزن لري چې ایمان برقراري. ومن هرغ سوك يعمل شدي عمل وكي من الصالحات ده شو شو كارو تخ وو بدس حال كي وكي هو دين مؤمن ومؤمن وي ايمان غاري، فلا يخاف ظلما، فلا يخاف نو دي نبي ريج پورز قيامت ظلما ده ظلم سه چې ما سره دي ظلم سوي. ظلم سمانه چې یعنی د په عمل نامې کې د ځان څخه کرام الکاتبین ګنا یو ور لیکلی، دا ظلم دی چې سره چا په خدای کا په خبر لای په دې ګنا په ما په شغلا لیکلی ما کله غلا کړه، یا په ما په دروغ لیکلی ما کله دروغ وی، په ما په غیبت لیکلی کله می کړی، دا ظلم دی چې د نه یې کړی په لیکلی پر د باندې دا بیره نشته چې پر د ظلم سوی. ولی کرام الکاتبین امین دی، هغه خاینانه چې په افسنه کې نه کیشیان دي، دا بیره بنی. ولا هغض من او ند کمی، هغضم کمی او کسر ته وایست دی شي څه شي مات کې دار کم ځنی ویره شي په د کې هغض ام د هضم سم دی نه بریج هضم سم معنا چې یعنی د دې نه کی کړي نه کی چې پرانې لیکل سوي د دې ورځې لاس نه کی کړي الته دې پنځه لیکل سوي یا دې شپږ لیکل سوي. نو الله وي د سره نه دا هضم کیږي نه هغه ظلم سره کول کیږي زیاتو چې معنا د ځان څخه ګناه پسی ولیکي، نو د دا اعمال صالحه چې کړي ګرد باغ کې شې شول سي، نو غلطي و نه غلطي هغه کې چې دی هغه چې څنګه وي هغه رقم وي هغه کې به رد بدل نه سوي. نو فلا يخاف نو دی به نه بیریږي ظلما د ظلم څخه، څنګه ظلم په زیات لیکلو د ګناو. ولا هغمن او نه د کمښت څخه به دی بیریږي چې معنی هغه کم لیکل د حسناتو چې حسنات یې ډیری لیکل سوي دي لږ. نو دا به د هغه ثواب بیان کړي چې د دغه چا د پاره به دغه ثواب دی. فسی الله پاک فرمای و نبی علیه السلام ته وکذلک انزلناه وكذلك پردغه رقم لکدا تا ته چې د قصې بیان شول د چیرو نبیان او د هغو د امتو او د غره کم دغه د قیامت احوال او د حالات لکدا چې تا ته بیان شو انزلناه قرانا عربيا دغه رقم لکدا بیان چې اوس موږ نازل کړی دی دا کتاب څنګه موږ نازل کړی دی قرانا عربيا قران چې عربي دی عربي خو فصاحت لري نه لای ما دغه فصیح عربي باندې تا ته دی نازل کړی لکه هغه بیان چې اوس نور بیان نیم ګرځي دغه واضح او فصیح دی وکذالک پر دغه رقم لکه دا گذشته بیان چې تیر شو په باره کې د چا د نبیانو د هغو د امتو او په باره کې د قیامت پر دغه رقم انزل نه موږ نازل کړی دی هو دغه کتاب سره کوم نازل کړی دی قرانا عربيا دا قران دی عربيا په عربي ژبه سره عربي ژبه معنا دغه فصاحت اشاره وکړه چې معنا دغه فصیح وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا او مج پر کم رقم په طرز طرز بیان کړی دی فيه پد کی من الوعيد عذاب سخه صرفنا د ورکه ترجمه کیج وصرفنا مج په وار وار بیان کړی دی په پد کی یا وصرفنا مج پر کم رقم بیان کړی دی نو چې رقم رقم څه خو وار وار ځنی جوړ سنو پلا یو رقم بل پلا بل رقم بل پلا بل رقم چې یعنی په یو رقم بل استا اثر خلاص دا مجرم دا غسی کو یو مضمون استاد په سبق کې وای هغه مضمون په یو عبارت باندې وای چې د مضمون مغلق د طالب سر نس خلاص بیا دې په بل طرز لاجه باندې ورته بیان کی بیا هغه مضمون په بل طرز باندې بیان کی نو لکه یو مضمون چې په مختلفو طرزو بیانیږي قران کریم دا وعیدم په طرز طرز بیان کړی دی نو گای دو رخ ذکر کی گای هغه غلاز ملائک ذکر کی گای هغه د قبر حالات ذکر کی دا چې انسان بے ریه د اعلی د عذاب د عذابونه طرز طرز بیان کړی گای زنجیران ذکر کی گای هغه اغلال او توقونه ذکر کی نو گای هغه د دې شراب چادی چې هغه خټ بیلا او بچانه ونه جاغه ورته ذکر کی گای زقوم ورته ذکر کی رکم رکم نو وصرفنا مش په طرز طرز بیان کړی دی فيه په دغه قران کې من الوعید د وعید او د عذاب وعید وي چاته سرزنی شو کول عذاب او عدا ور کول چې تاسو رب د شي وسه د شي بوس اره دا ما په ډیر کوم بیان کړی دی د انسان چې مغګونی په ولا ورسې چې یار دا کار خو چې دی زنه صبر دا شی واله نو د څه د پاره بیان کړی دی لعلهم یتقون لعل شای چې هم دی یتقون تقوا ولا سبرن وجديدا عذابنا واوري دا پترز ترز پر کم را کم باندې نو دی به بر متقین سي د کوپر څه بزان وساتي د معاصي وس څه بزان وساتي لعل شای چې هم دی به یتقون تقوا وک معنا ځان ساتنه بو کې د کوپر څه او د شرک څه او يحجسوا لهم ذکرا او يحجسوا يا بدا قران پیدا کې لهم دی لره ذکرن پند یا په پند ور لره ورکه نصيحت بره بده د په دماغ کې د نصيحت ځای ونسي پای بره بیرته تقوا راوځي نو یا به دا وار د واره چې د واوري متقی بشي یا به پند خور لره ورکه او يحجسوا یا به پیدا کې څوک د قران لهم دی لره ذکرن یو پند ورته پیدا کې معنا یو سوچ سمج ورته پیدا کې فکر به وي عبرت به ځنی واخلي فتعالى الله الملك الحق نو چې دا ګرده بیان واورېدل صفه تعالی نو ډیر لوړ دی الله الله پاک د هر عیب څخه الملک چې پاچا دی الحق چې حق دی الله عز وجل بل الله بل معبود حق نستحق دی دی معنا چې هغه معبودیت ته د حق دی ګرسره فتعالی لوړ دی الله الله پاک د چې څخه د هر عیب څخه چې کوم عیب ستا په ځین کې راګرځي دا ټول څخه لوړ دی الملک فاچا او واکمن دی الحق دی حق دی ترجمه زای پوری چې دا اوس وکذالک انزلناه قرانا عربیا د قران کریم هغه فصاحت د بیان کړو او د هغه چې د مثال پر د عمل د لارې څخه چې دی چې د د څخه باید تقوا حاصل شي پند ذکر ځنی حاصل شي او اعمال صالحه وکړي شي دا حقوق د قران او چې د قران د ذکر او پند تقوا حاصلول دا په د نور خلق په د امت کې اړه لري عام دي دغه حق د قران کریم وس د قران یو خاص حق بیانی چې هغه پر نبی علی السلام شي اړه لري خاص دا شی وای ولا تعجل بالقران ونبي عليه السلام قال ولا تعجل تتلوار مكو بالقران يبقى قران سره ده جه بيان ده سيدي شي جبريل امين بو نبي عليه السلام ته دري ايات يا سلور ايات يا بس سوره بيراوي نو شي جبريل بو نبي عليه الصلاه والسلام ته وي چې رب دې دغه رقم امر صادر کړي دغه شي وای رسول عليه السلام د جبريل د ویلو سره چابک چابک وایي د جبرائیل دی ویل سره به د پخپل چابک چابک وای نو بر د انسان باندې دوه زحمت راځي یو د دې چې ذهن به هغه ته متوجي او چې جبرائیل څنګه یې هغه سی وو وایم بل به جبن خرس په چابک چابک ویجه ور سره شو نو دا کار نبی علی صلوات و سلام د ډیر سره شي څه کاو چې راځي ير نسی د الله تعالی خبر یی د سنی چې ور راځي ير سوي چې په یاد بیسه دغه د پاره بل ځای په سورته قیامت کې دغه مسله راغلی ده التم الا پاک داس فرمای نبی علی سلام ته وای لا تحرک به لسانک لتعجل به ته مشوره په دې قران سره خپل جبه چې تلوار په دې سره کوي چابک چابک اخته د جبرئیل خبره ته غوږ ونس ان علینا جمعه و قرانه علاوه به شک پر ما باندې داغه را جمع کول دي ستاسو ځین کې او داغه ویل دي ستاسو جب سره علاوه پاک د از موارز ما ده چې ستاسو ځین کې در جمع کوم هم او په تاسو ر بیا وایم هم نو ته چې جب مشوره و نو څه وکف اذا قرانه فتبع قرانه کوم وخت چې موږ د تا ته په ذریعه د جبرئیل وایو نو ته متابعت هغه د ویلو وکه غوږ ورته ونسه ته تبو متابعت هغه دی چې هغه واوره سم نه غوږ ورته ونسه ثم ان علینا بیانه بیا لا پاک به شک پر موږ باندې دا هغه بیان دی په تاسو رچ تا ته بیا هغه بیان او تفسیر هم ګرځ دروشي نو په دغه څلور آیاتو کې شپاره سم او لسم او تلسم نو نسم په سورته قیامت کې دا مضمون دی دلته بیا دغه مضمون رالی نو دوه واره دا مضمون ولې رالی مکرر ولې رالی خو رسول علی صلوات و سلام خو نو هم بشر دی په مقتضا د بشریت گای گای د سړی خبره د زین و وزینو نو الله عز وجل یا پر دا خبر ورته کړی د جبرئیل درته وای کی مور سره وای ته غوږ ونسه کدایس په خبره پویر ته غوږ ونسه ورته هغه سم دم په زین کې راول نورې زمواریز ما د چا بس تاسو زنه یاره وم ستا په جبه به سم قرأتوم ستا په دماغ کې به دغه فهم او بیان سم دم در اچوم دل کې بیا دا خبر ورته وکړه دا تکرار وکي چې نه باید زهول غفلت ته جه خران سی بیا دغه مزمدی لکه ما چې ول په هغه آیات کې په هغه صورت کې مراغل دي دلیم دار ولا تعجل تتلوار مکو مال د ادب او چاته شی و رسول علی سلام ته شی چې قران کریم ته ته جبرئیل وایي کنه مور سره وایي تتلوار مکو بالقران په قران سره من قبل د مخ ان تر دې یو قضا چې فرق رس الیک و ته ته وحی هو انزال ده چې ته ته زمر د طرف د هغه انزال لا ندی پرسوي هغه لا ته ته پران دی او ورسوي کې بیا پر دانی مای جر جر سره وای ته خوښ غوړنه چې آیات پلا پرسی جبرئیل یو وای بار صافه زین په خپل کښینه کدا اس په خبره پویر ګور قبل ان یقضى الیک وحی کد مخه درجه یقضى چې پر ادا کړس الیک او ته وحی هو وحی او نزول دا چاغله پرسوي نه دی ته تلوار م پکو می وای مگر هو یو دعا کوا ته دا پر ځای چې تا دا تدبیر سنجولې دی چې وازه به جر جر وایم بار به مشیش چې بار به نه راڅیریږي په پزړی کې به می ځای ونسی دا تدبیر بل رقم دی دی شوی و قر ربی زدنی علما دعا کوا په دعا دا کار کې چې الله پاک زما علم را زیات کړي ادا دعا چې الله قبول کړي بار چې کوم شی چې حاصل تا ته نه او ریدل یی نشدا مازی او ری پزین کی بقرار نسول خو استاد عاب علی خبر کری چې دا مت علم رازیات چې کوم شی جزدای هغه به دی ریژن نو ډیرشت علم خدا غوی چې کوم شی تز دکې هغه قرار ونسی نو وی چې راځي هغه حاصل کې تحصیل له حاصل خو نو نکی هغه زور چې دی هغه به قرار ونسی ا چنی حاصل سوی هغه به در تر حاصل سی بر به دی علم راس په راز دی ریژن دغه دعا کوان وقل توای چربی ایره بزما زید رازیات کنی و مات علم ان علم پداغه دعای که دا گرد کار نغشتی دی گرد کار پکشی کی پیچلی دی چم برستا پیاد کیجی او هم چاغه نگیز دغه بجز د کیجی گرد دوغه شرح و دوغه تفصیل بج توله پزړی کی رازی نو بیرته د آیات و امت تلوار په قران مکه و څو وخت من قبل د مخ انتر دی یو قضا چ پرکرس الیک و تا ته وحی هو وحی دا چ پرسی ویلانه جبرئیل پرکری نه کی مور سره وای غور فتونس او دغه دعان وکوه قل توایت ربی ایرا بزما زد زیاد کنی و مات علما علم نو دا دعا چده دا با طالب علمان و دا گرد خلق بیوائی دا دعا ولی دا رسول علیه صلاة و سلام سر سون علم و سراو دا غا سرا سرا علا پاک ویدا غا دعا کوا چا علا پاک علم را لراک او علم خورا زورا ورشنی عمت دینو کچیر وای د علم په نور شوالی څوک نه پیژ په دوه غرو پیژ د الله تعالی صفات دي نو زموږ علم خدای الله تعالی د علم سره فقط مازی او مشارکت لفظی لري دا علم بولی اغه علم بولی نور د دې علم دا علم نسبت ولا که سره خص کیږي لکه ستنج په دریاب چخ کې راپورت کې څونو به راپورت کې د الله تعالی علم زموږ و علم ته تر دریاب لا غټ حیثیت لري ولی خدای دې متناهی دي زموږ علم لکه پاسته مش څونه لنده بلدي مګر بیا هم لا پیش شراکت خسر دام علم دی آغا علم دی نو بکنو آغا رکم دی که دا اس بخبرت اس واس پیجنو دا علم دا شراپت مال آغا معلومات دا دا غزای کیلی چالا و نبی علیہ السلام تلا امرو کی چالا پاک علم را ترازیات تر دا غزای پوری آغا دا قیمت دا احوال و سر چه آره در لو دا سلسله پر سلسله رالو چه کافر با دا شفاعت پکر کی شفاعت با میوسی علاو شفاعت ستا دا پارا نکیر زی اجازه نور کم و شافعینو تا اجازه و آغا چاعت ور کم چه آغا سمدم را آغا شق ول کری چې لا اله الا الله یو ویلی پر توحید باندې مړ پر ایمان باندې مړ که کافر دا فکر کوي چې ما شفاعت به داس په یو نه پامې کې او څوک راته وکي ول الله د ټول شیانو علم لري پټ ته نسې چیرې د لای ګرد شیانو باندې ست اعمال ګرد ور معلوم چې یو جلا ده غنه واړ نه دي چې ساده فار د شفاعت اجازه وکړي سي او بیا هغه چې بیان کړه دا ورځ هو دی بیا بیان کړي چې ټول خلک په دا ورځ ذلیل وي او هغه خبره بیان کړه چې د تعدیل نظام دی چې سره ظلم نه کول کیږي ها هغه سړی تاواني دي چې هغه خپل ظلم په دنیا کې کړی شرک کړی دی هغه سره ته وانی دی مگر چا چې اعمال صالحه کړی دا هغه سره ګر سره چې نه کیږي ظلم نه کیږي د مؤمن سره ګر سره ظلم نه کیږي د کافر سره خوم ظلم نه کیږي خدای په خپل ظلم کړی دی د خپل ظلم چې شبل سزا ورلري پسې د قران کریم دا خبره بیان کړي چې قران کریم د پند کتاب دی قران کریم دا کتاب دی چې د څه تقوا زده کیږي تقوا د ځان نه جوړیږي د قران کریم نتیجه دا غره وځي لعلهم یتقون بی علم بزرگی نکول کیږي د قران څخه تقوا چې د قران ما خاطر بل تقوا استاوله که رسول علیه السلام باید کړی دی مې د قران پرونه کې بیان کړی دغه تقوا شرح یې کړی دی پس د رسول علیه السلام د فار هغه ادب په درس کې وس بیان شو چې ولکنو د جبرئیل سره په تلوار تلوار موای غوږ ورته ونسه نو چې رسول علیه السلام ته وای غوږ ونسه دغه څه هم کوي چې لاوت کې دي سامعین باید غوږ ورته ونسه د ادب چې هغه واوري او ثواب دی ته الله تعالی د اوري دوه ثواب لرو کې الله تعالی دې موږ ته ستوله ته هغه ګټور علم را نصیب کړي والله تعالی موږ ته تقوا په نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.